درنا مست زوانی لیوانی زاراو سالمینی لیلا ککاری زاراو سالمینی لیلا ککاری زاراو درنا مست زوانی لیوانی زاراو سالمینی لیلا ککاری زاراو سالمینی لیلا ککاری زاراو تر هدف تر مرام زندگی زارو تر هدف تر مرام زندگی زارو تر نمست زوانی لیوانی زارو سالمینی لیلا ککاری زارو سالمینی لیلا ککاری زارو گرمی وینی لتا شیرینی زارو درنا مست زوانی لیوانی زارو سالمینی لیلا ککاری زارو سالمینی لیلا ککاری زارو بس پا عشقی لدار غالی زارو بس پا عشقی لدار غالی زارو درنا مست زوانی لیوانی زارو سالمینی لیلا ککاری زارو سالمینی لیلا ککاری زارو یو سپیڅلی دیدار ته هسته زارو یو سپیڅلی دیدار ته هسته زارو درنا مست زوانی لیوانی زارو سالمینی لیلا ککاری زارو سالمینی لیلا ککاری زارو خواگا جون خواگا او کدی زارو خواگا جون خواگا او کدی زارو درنا مست زوانی لیوانی زارو سالمینی لیلا ککاری زارو سالمینی لیلا ککاری زارو درنا مست زوانی لیوانی زارو سالمینی لیلا ککاری زارو.